pucaš. Omolim te više, jer nisi fair. Čas me greš, čas me hvališ, kao da sam toplomer. To mi je lepo od tebe, što me cediš kao džus, što mi srce otvaraš kao rajfešlos. A nisam ni ja tako baš od kamena. Da čekam da se smiluješ, da me ljubiš, miluješ, da se jedno uozmiješ. Ne volim te više, ne volim da znaš. Ulaziš u moje srce, bez pardona ne kucaš. Ne volim te više, jer nisi fair. Čas me greš, čas me hlaviš, kao da sam toplome. To mi je lepo od tebe, što me cediš kao džus, što mi srce otvaraš kao rajfeš luz. A nisam ni ja tako naša kamena. Nemam više tako puno živaca da čekam da se smiješ, da me ljubiš, miluješ, da se jednom uozbiljim. A nisam ni ja tako baš od kamena. Nemam više tako puno živaca da čekam da se smiluješ, da mi ljubiš, miluješ, da se jednom uozbiljim. Čekam da se smiluješ, da me ljubiš, miluješ, da se jednom uozbiljim.